و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، و هر که جهاد بکند، تلاش بکند برای حاکمیت دین، تلاش بکنه به خاطر اعلای کلمت الله، تلاش بکنه به خاطر نجات خودش، فانما یجاهد لنفسه، جون نیست که تلاش کرده به خاطر منفعت خودش. هر که تلاش میکند برای تطبیق دین، تلاش برای خودش است. ان الله لغنی عن العالمین، یقینا الله بی‌نیاز است از عالمیان. الله به هیچ چیز ما ضرورت نداره، نه به عبادات ما، نه به تطبیق دین ما، و نه اینکه ما مسلمان بوده باشیم یا کافر. پس هر کاری که میکنیم در حقیقت برای خود ماست. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته ای را کردن، لنکفرن عنهم سیئاتهم، خامخا دور کنیم از ایشان سیئاتهم، بدیهای ایشان را، و لنجزینهم، و خامخا بدل دهیم ایشان را احسن الذی کانوا یعملون، به بهتر آنچی که کردن، آنچی که کردن از اون به بهتر ما برش بدل بدهیم. حالا یک انسان میخواد که ایمان داشته باشد، اعمال صالح بکند و خداوند متعال بدیل نیکتر را نصیبش بکند و ملاقات الله جل جلاله را باور میکند، پس اولین قدم از کجا بعد از ایمان گذاشته شود؟ یک نفر مسلمان است، ایمان آورد، میخواد که در امتحانات الله کامیاب شود. الله میگه اول در رابطه با خانه ملتفت شو. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما وصیت کردیم، سفارش کردیم انسان را اینکه نیکی بکند با والدین خود، بوالدیه حسنا، با پدر و مادر خود نیکی بکند. پیغمبر ما علیه السلام یک روز مبارک همونطور تکیه زده بود، بعد گفت که الا ادلکم بی اکبر الکبائر الثلاث، شما را به سه گناه کبیره براتون معلومات نتون. صحابه گفتن که بالا یا رسول الله خبر بده که گناه کبیره چیست. الاشراک بالله، شرک آوردن با الله گناه کبیره است. و عقوق الوالدین، آزار دادن پدر و مادر، آزار دادن پدر و مادر گناه کبیره است. و سیومش یمین غموز، کسی که به زور قسم بگیرد، هیچ گپی نیست، نام خدا را وسیله برای دنیای بسازد. الله و سفارش کرده برای انسان که باید با والدینتان نیکی بکنید. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه مادرش دوست داشت، بسیار نیکی هم بهش کرد. بعد مادرش گفت که تو مسلمان شدی؟ قسم به خداست که من در میفته و میشینم تا که عمو تو بمرم و مردم بردوه که این از بخاطر سعد مادرش مرد و این نام به تاریخ بر خود نوشته کن. هر قدر حضرت سعد برش گفت که ببین مادر، من کافر نمیشم، مشرک نمیشم، این کار نکن. مادر شله شد. وقتی که شله شد باید برش گفت که مادر، اگر صد نفس داشته باشی، قسم به خداست یک یک دانش پیش روی ما برود، من این دینه ترک نمی کنم. حال اختیار به خودت که دلت دفته و میشینی، دلت بسایل میشینی، خب من نمیخوام که قضیت خراب شه. قرآن یه آیت را نازل میکنه که ما انسان را سفارش به نیکی کردیم که با والدین تان نیکی بکنید. و این جاهدا کلی تشریک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر مجبور کنه تو را ای مؤمن سعی و تلاش بکنه، ای مؤمن به ای که لتشریک بی، که شریک مقرر بکنی با من، ما لیس لک به علم، آنچه که نیست را با آن دلیل و علم، فلا تطعهما، در این صورت اطاعتش نکن. الی مرجعکم، بسوی ما بازگشت شما است، و انبئکم بما تعملون، بما کنتم تعملون، پس خبر دهم شما را با آنچه که شما میکرده. در حدیث تو میاد که یکی از مسلمان ها و مجاهدین پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد و میخواست که به جهاد برود. پیغمبر خدا برش گفت که مادرت زنده است؟ گفت بله. گفت خدمت ازو را بکن، همی جهادت است، خدمت ازو را بکن. این معنی از این نیست که وقتی که مجاهدین قوت داشته باشن این کار کرده میتونی، هر دو که مجاهد لارد بایی داشته باشه در ایجان تو مادر تیلا که برو به جبهه برو، این کار را باید بکن. بنابراین نزدیکترین کسی که به ما است والدین ماست. الله به ما حکم کرد که هر دو همی والدین بر ضد دین عمل بکنه، فلا تطعهما، دیگه اطاعتش نکن. اینطور نمیشه که والدین به کار ناروا حکم بکنن و تو بگی خب چی کن دیگه، پدر مادر گفته که سود بخو دیگه، این نمیشه دیگه. والا پدر به ما گفت که برو دیگه، اینی تو یک کار ناروا و خلاف شرع را دوام بده. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، لندخلنهم فی الصالحین، خامخا داخل کنیم ایشان را در جمله زمره مردمای نیکوکار، آنانی که ایمان آوردن و در پرتو ایمان اعمال صالح را کردن. این تو نشد که ایمان داشته باشن تذکری و عمل صالح هیچ دیده نشود. لنو دخلن نام صالحین، خامخا اینا را داخل بکنیم در زمره بندگان صالح. و من الناس من یقول آمنا، ولی مؤمن شناختیم که کیست. ایمان دارد، با والدینش خوبی میکند و کارهای شایسته را مطابق با شریعت میکند، اینی مؤمن است. و همیشه در فکر عزیز که الله جل جلاله را ملاقات میکند. این تردید و بیان فکریش است. بعض مردم هستن که از اسلام سوء استفاده میکند، اینی مردم ولی بر ما معرفی میکند. و من الناس، بعضی از مردم، من کسی است که یقول و میگر آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله جل جلاله، مسلمان هستم. و اذا اوذی فی الله، هنگامی که آزار کرده شود، فی الله در باب دین خدا، جعل فتنه الناس کعذاب الله، میگرداند امتحان مردم و آزار مردم را که عذاب الله، مانند عذاب الله جل جلاله. ایتو مردمی است که اسلام میگوید و به خاطر دین اندکترین اذیت داده شود، او را بازمانند عذاب الله میداند. چی رقم فکر میکنند؟ یک وقت کلان ریش داشته باشد، ولی به خاطر که عمق مردم برش نگوید که صاحب چی رقم میشه که تی نکتایی نمیخوری ایش با دیگر بیوزی که نکتایی رو سپرده در ایش خیلی چی را دیگر زمین زند دیگر یه را از بین میبرد. این رقم نشد، خب چی گفت هست؟ هدف چی هست؟ از مردم میترسد، یعنی از خدا نمیترسد، از مردم میترسد. این رقم مردم های منافق که یک روز در یک حالت، دیگر روز در دیگر حالت، تعجب انسان بکند. کسی هستن از مردم که میگن ما مسلمان هستیم، ارگو اذیت کرده شوند فی الله در دین خدا، جعل فتنه الناس، میگردن آزار مردم را که عذاب الله، مانده عذاب الله. عذاب الله خب باز قائم است، همیشه باز است. ولی اینجا نصر من ربک، و اگر بیاید کامیابی من ربک از طرف پروردگار، لیقولن نخام خامی گوید، لیقولن نخام خامی گوید انا کنا معکم، هرانه ما با شما بودیم. اگر کامیابی آمد با ما با شما بودیم. اولیس الله بی اعلم ما فی صدور العالمین، آنیست الله جل جلاله دانا به ما فی صدور العالمین، با آنچه که در سینه های در سینه عالمیان است؟ آیا خدا به سینه عالم نیست که تو چی میخوایی؟ این حالت دوام میکند که همیشه یگان بار مسلمان ها ضعیف میشن، یگان بار قوی میشن، یگان بار شکست میخورن. این حالت دوام دارد. وليعلمن الله الذين آمنوا، الله ممتاز خواهد کرد، آشکار و معلوم خواهد کرد، الذين آمنوا، آنانی که ایمان دارند. وليعلمن المنافقين، و خامخا خداوند متعال منافقان را هم آشکار خواهد کرد که منافق کیست و مسلمان کیست. این الله جل جلاله به امی توبالا شدن، به امی فراز و نشیب، الله اینا را معرفی میکند، دروغگوی و راستگوی را. و قال الذين كفروا، و گفتن آنانی که کافر شدن، للذين آمنوا، مر مؤمنان را، اتبعوا سبيلنا، پیروی بکنی راه و رسم ما را، ولنحمل خطاياكم، تا بردارم گناهان شما را، ولنحمل خطاياكم، تا بردارم گناهان شما را، و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، و نیستن ایشان بردارندگان خطاهای ایشان را من شيء این چیزی، انهم لكاذبون، یقینا که اینها دروغ میگن. گفت کافران برای مؤمنان، اما تو میگه که ای مردکا بیا گم که نماز امروز نخوان، باز جو با جواب تا باز من میتونم تو بیا امروز در خود خود امی کار ما را بکن، خدا میربان است، بسیار اگر شلا شدی باز ما را تا را من میبرم. الله میگه که این هم لکاذبون، این دروغ میگوین، با دو روز آخرت اگر تو گپش قبول کردی و به این کار ناروا راستی امرایش، او از پیشت براعت خود اعلان میکنه. زیرا بارها ما قرآن کریم توی بیشتر خانم آیت هایش که کسایی که پیروی شدن، کسایی که پیروی کردن، یکی دیگر خود نفرین میگوید. ولی احملون اثقالهم، مسلمان برخواهند داشت اثقالهم، بارهای خود را، و اثقال ما اثقالهم، و چقدر بار دیگر را، ما اثقالهم، همراه بارهای خود. اما تو که گفتی که تو زمینه بد را مساعد کردی، بار خود خو میگیری، خو بار بد او را بکش میکنی بدون از اینکه از چیزی کم شود، یعنی در وزن تو اضافه میشود و ای تو نیست که از اون کم شود. خامخا بر خواهند داشت اثقالهم، بارهای انحراف و گناه خود را، و اثقالا مع اثقالهم، و چقدر بار و چقدر دیگر بارها را، ما اثقال همراه بارهای خودشان ولیسالن و خامخ و پرسان خواهد کرده شد یوم القیامه در روز قیامت اما کان یفترون از آنچه که میکردن هر چی که میکردن الله پرسان میکند. پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که هر کس که یک روش نیکو را گذاشت فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. یک طریقه نیکو را گذاشتی هر قدر که به این طریقه عمل میشد الله بر تو مزدش میده. یک مسلمان طفل را شما نماز یاد داده تا او که زنده است که نماز میخونه الله در اکانتتون نوشته میکنه. یک مسلمانی که قرآن کریم یاد گرفت از دست تو هر قدر قرآن او تلاوت میکنه الله در اکانتتون هم حساب میده و تو هم ثواب است. بعد میگه که هر کسی که یک روش بد را گذاشت هر کسی که بدی میکند الله در حساب از او هم بدیش نوشته میکنه بدون از اینکه از کسی دیگری کم شود، زیرا در مقابل از او قرآن بود، او باید مراجعه میکرد. چون او خود بدبخت کرد بدون مراجعه دین عمل کرد، او هم گناه خود میگیرد. خب کسی که زمینه مساعد کرده به این هم گناهش است. بنابراین هر قدر مردمی که منحرف میشود توسط افلام مبتذل و این تلویزیون های مبتذل، الله جل جلاله در اکاونت اعمال عزیز صاحبش اما تو براش نوشته میکنه که اگه ببینی که ولا یحملن اثقالهم مع اثقالهم برمیدارم تو گران گران باه دارم. نمونه عزیز که هر انسان باید به این معتقد بوده باشه که الله جل جلاله ما را پیدا کرده به خاطر ازی که به دین دعوت بکنیم. بنان روش و زندگی حضرت نوح علیه السلام را برای ما شما بیان میکند. ولقد ارسلنا نوحا و تحقیق ما به خاطر بیان تبلیغ حق فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را الى قومه بسوی قومش فلبت فیهم پس درنگ کرد در میان قوم خود الف سنت یک هزار سال الا خمسین عاما مگر 50 سال. 950 سال حضرت نوح علیه السلام دعوت کرد. در این 950 سال این مردم به طرف دین نیامدن. فاخذهم الطوفان پس گرفت ایشان را طوفان و هم ظالمون در حالی که بر خود ستمگار و ظالم بودن. در نتیجه اغوا و سرکشیشان فانجیناه و نجات دادیم حضرت نوح علیه السلام را و اصحاب السفینه و اهل کشتی را و جعلناها آیه للعالمین و گردانیدیم آنها را نشانه و عبرت برای کی؟ برای عالمیان. ما اونها را وسیله عبرت ساختیم برای کی؟ برای عالمیان. و ابراهیم و فرستادم حضرت ابراهیم علیه السلام را اذ قال لقومی چون گفت برای قوم خود اذ قال لقومه عبد الله و اتقوه عبادت کنن تنها یک الله را و اتقوه و خاص از او بترسید ذالکم خیر لکم این بهتر است برای شما که تنها خدا را عبادت بکنید و از او فرمان ببرید این کنتم تعلمون اگر شما میدانید. ای توضیح هم میداد که از یک طرف دعوت میکرد از یک طرف خرافات را برشان تثبیت میکرد. انما تعبدون من دون الله جز نیست که شما میپرستید بغیر الله جل جلاله اوثانا بتان را. ببینید که در این سوره در قسمت اولش الله جل جلاله برای ما و شما تثبیت کرد که تشریب حمل مصیبت ها یک مسلمان باید آماده بوده باشد و سختی را در باب دعوت باید قبول بکند و تثبت باید داشته باشه که خامخا خداوند متعال اینا را کامیاب میکنه و دشمنانش را ذلیل میکند. در اینجا خداوند متعال برای ما شما بیان میکند که ابتلاعات خداوند متعال حق هست. بناهن بالاخره قومی که منکر و بدبخت هستن الله اونها را از زمین بر میچیند. ابتلاع به استهزا در واقع حضرت لوط علیه السلام را بیان میکند. تکذیب قوم و تمسخر به دعای در داستان حضرت شعیب علیه السلام بیان میکند. و با ذکر 4 قوم مکذب بر دین و جزای از اونها را برای ما شما معرفی میکند. ابراهیم علیه السلام را الله فرستاد به سوی قومش و گفت که ای مردم تنها الله را بپرستید و از الله بترسید این برای شما بهتر سگر بدانید. انما تعبدون من دون الله اوثانا هر آنان را که شما میپرستید بغیر الله جل جلاله اوثان اصل جثه‌های محض است. جثه‌ها است چیز دیگری نیست. و تخلقون افکن و می سازید دروغ را به الله جل جلاله بود و دست خود چیزی را تراش کو بازو الله شود. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هر آنانی که عبادت میکنن به غیر الله جل جلاله لا یملکون لکم رزقا، مالک نیستن برای شما روزی را. فابتغوا عند الله الرزق، پس طلب بکنه از الله جل جلاله روزی را. و عبدوه، و خاص او را عبادت بکنن. و شکروا له، و سپاس گوی تنها او را. علت انحراف را بر ما شما بیان میکنه. چرا مردم شرک میکنه؟ به خاطر از اینکه در اوجا منافع مادیش میبیند. قرآن کریم در اینجا بر ما میگه ان الذين تعبدون من دون الله، آنانی که بغیر الله عبادت میکنن، لا یملکون لکم رزق، برای شما رزق و روزی را مالک نیستن. فابتغوا عند الله الرزق، تنها از الله روزی را بخواهید. رزق نان نیست، هر آنچه که شما ضرورت دارین از الله بخواهید. و عبدوه، و تنها او را پرستش بکنین. و شکروا، و سپاس بگوید برای او ذات عظیم. و شکروا له، و سپاس گوید تنها او را. الیه ترجعون، به سوی او بازگردانیده می شوید. برای پیغمبر علیه السلام حال تسلی می دهد که ببین نوح علیه السلام 9.5 سال تبلیغ کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام به چی شکل زیبای مردم را به طرف دین خواست. حالی که تو به چی زیبایی مردم را به دین فرا می خوانی و این تو کذیبو، اگر دروغ می شمردید، دروغ شمارد تو را ای پیغم تکذیب بکنه تو را. و این تو کذیبو فقط کذب امم من قبلک، اگر دروغ شمارد تو را ای پیغمبر، دروغو بداند تو را ای پیغمبر، تکذیبت بکند، فقط کذب مسلمن تکذیب کرده بودن اممون گروه ها امت ها من قبلکم، پیش از شما، پیش از شما هم امت ها پیغمبران خدا را تکذیب کردند. اگر تو را دروغو بداند، اونها پیغمبران گذشته را دروغو دانسته بودند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و نیست بر پیغمبر مگر رسانیدن آشکار و واضح. و این تو کذیبو میشد که مقوله قول حضرت ابراهیم علیه السلام شود که ای نواسه او امو قوم قبیله و دوستا و فرزندان من، ای پروسه دعوتی را به پیش ببرین. اگر تکذیب کردن شما را، در حقیقت مردمای قبلی هم خسته بودن پیغمبر را تکذیب کرده بودن، بنان به اساس تکذیب از اونها تو باید ترک نکنی دعوت الهی را. و این تکذبونی فلا اترک تبلیغی، اگر شما مرا تکذیب بکنین، ما ترک نمی کنم تبلیغ و رسای دین را. و ما علی الرسول، و نیست بر پیغمبر الا البلاغ المبین، مگر رسانیدن آشکارا. این هم میشه که از کلام ابراهیم علیه السلام از جمله قصه از او بوده باشه، و میشه که یک جمله معترضه بوده باشه به ذکر شأن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اولم یروا، آیه ندیدن کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، چگونه الله نو میکند آفرینش را. یبدئ الله الخلق، الله چگونه نو میکند پیدایش مخلوقات را. ثم یعید، باز اعاده میکند آن را. دریب این ذالک علی الله یسیر، یقینا این کار به الله بسیار آسان است. این بهار و خزان که شما همیشه میبینین، این در حقیقت زنده شدن و مرده شدن است. برگی است، یک دفعه سوز است، بعد میبینی که کلش میریزد، باز الله ایره پیدا میکنند. فهمو تو الله مردگان را هم زنده میکنند. یک چیزی است، یک بار هیچ چیز نیست، در زیر زمین جورش میکنند، پیدایش میکنند، قوت برش میدهد. قل سیرو فی الارض، بگو ای پیغمبر بگردید در زمین. فانظرو، ببینید کیف بدا الخلق، چگونه نو آفرینش را پیدا کرد الله، چگونه نو کرد آفرینش را. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، باز الله جل جلاله پیدا میکنه پیدا کردن آخرین را. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله جل جلاله به هر چیز قادر و تواناست. يعذب من يشاء، عذاب میدهد کسی را که بخواهد. و يرحم من يشاء، و رحم میکند به قبول دین کسی را بخواهد، به نیک انتخاب خودش. و الیه تقلبون، و خاص به سوی او خواهند برگشت، و به سوی الله جل بازگشت خواهد کرد. و ما انتم بمعجزین، و نیست شما عاجز کنندگان الله جل جلاله را. فی الارض، در زمین، ولا فی السماء، در آسمان. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و نیست شما را بجز الله جل جلاله من ولی، حامی و دوست، ولا نصیر، نه هم مددگار. والذین کفروا بآیات الله، آنان که کافر شدن با آیات الله جل جلاله و لقائه و بملاقات او، اولئک یئسوا من رحمتی، آن جماعه مایوس و ناامید شدن من رحمتی از رحمت من و اولائک لهم عذاب علیم و آن جماعت برای ایشان عذاب دردناک. بنان زیربنای کل اعمال چیست؟ که انسان اعتقاد و باور و ملاقات الله داشته باشد. زیربنای کل بدبختی چیست؟ که انسان ملاقات الله را کنار بگذارد و با ایمان نداشته باشد. پس ارگاه که ما باور به این شدیم که یکی از استادان میگفت الله ببخشش، گفت ارگاه که ایمانتان حداقل به اندازه یک ایمانتان که به پلیس داره شود، شما جنتی میشین. باز ما خنده میکنم استاد چی رقم؟ گفت انجیمت یک چیز را من دازم که در پیش روی پلیس بوده باشد و تو میفهمی که پلیس که رفت تلاشیت میکنن، همون چیز در جیبت میمانی؟ نه قسم بخوا میفهمی که پلیس است. بنان در مراه نمیری و خود اول جیبایت خالی میکنی، بعد از دوباره روبرو میشی. پس کسی که ملاقات الله را باور دارد که به الله حشر میشد و الله نوشته میکنه، زمین و دست و پیغمبر و مسلمان ها بر سرم گواهی میدهد، باز گناه میکنی؟ نه گناه نمیکنی. ایمانت به پلیس زیاد است، از این خاطر به مرایش هم نمیری و ایمانت به الله ضعیف است. صحابه و دوستای الله الله اتو ایمان داره که از پلیس که قوی تر، میگه پلیس یگان نفر میشه فکرش نشود و الله جلجل خطا نمیکنه. با پلیس میشه و رشوت میتی خود ایلا کنی، خب الله رشوت داده نمیتونی. پلیس میتونی که شناخت داشته باشی و ایلایت بکنه، خب باز الله این کارا قبول نمیکنه. روی این اساس است که زیربنای همه چیز چی است؟ اعتقاد و باور و ملاقات الله. اگر این یک بار در وجود یک انسان تحقق پیدا کرد، پس گناه خود با خود ترک میشه، زیرا آنچه که بسیار بسودش است سرزو باور دارد، به این دنیای زودگذر اعتقاد و اعتنایی نمی کند. فما کان جواب قومه، پس نمود جواب قوم برای حضرت ابراهیم خلیل، الا ان قال، مگر اینکه گفتن، الا ان قال اقتلوه، مگر اینکه گفتن بکشید ابراهیم را، او حرقوه، یا بسوزانید او را، فانجاه الله من النار. در باب بیان تبلیغ حق الله چی برش داد؟ استقامت برش داد. بنان به اساس استقامتش فانجاه الله، فالله چی کرد؟ نجات داد او را. فما کان جواب قومی، اگر کلام ابراهیم شود، قال الله والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی. پس در اینجا ببین به تقدیر این کلمه بگیریم، و اگر جمله معترضه شود پس معطوف به قل سیرو می شود. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مسلما در سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و نجات او از چی؟ از آتش نمرود. لآیات، نشانی های است به حمایت الله جل جلاله از مؤمنین. لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان و اعتقاد دارند. فانجاه الله، درجه تقدیر وجود دارد. فاتفقوا علی تحریقه، کل نمرود و کفار اتفاق کردن به سوزاندن حضرت ابراهیم علیه السلام. فقذفوه، او را در مابین آتش انداختن. فقذفوه فی النار، در مابین آتش انداختن. فانجاه الله، و الله جل جلاله او را نجات داد. من النار، از آتش. و قال، گفت حضرت ابراهیم علیه السلام، انما اتخذتم من دون الله اوثانا، آنچه که شما گرفتید به عبادت و به التجا و نیایش بغیر الله جل جلاله، اوثانا جزاهای محضی هستند. مودتا بینکم، دوستی در میان شما. مودت بینکم، دوستی در میان خود. فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، باز در روز قیامت منکر شوند بعض شما بر بعض دیگری. و یلعن بعضکم بعضا، و نفرین کند بعض شما بعض دیگر را. و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش است. و ما لکم من ناصرین، و نباشد شما را کدام مددگاری. موده به جهت دوستی در میان خودتان، یعنی آنچه که شما وسیله دوستی در میان خود تعیین کرده بودین از ایجو سهارا، روز قیامت به ای دوستیتان انکار میکنین، یکی دیگرتان را نفرین میکنین، و اون نفرین سود نمیبخشد. و مأواکم النار، جایگاه شما آتش باشد. و ما لکم من ناصرین، و نیست شما را کدام مددگاری، نباشد شما را کدام مددگاری. فآمن له لوط، در اقا یک دعوت بزرگ و دقیق. فآمن له لوط، پس قبول کرد او را حضرت لوط علیه السلام. و قال، گفت، اینی مهاجر الی ربی، گفت حضرت ابراهیم علیه السلام، هر من هجرت کننده هستم به سوی پروردگارم. یعنی مهاجرون الی ربی، ما ترکننده هستم این نظام و جای و خانه شما را به خاطر نزدیک شدن به سوی پروردگارم. انه هو العزیز الحکیم، یقینا او ذات عظیم است که غالب و با حکمت است. عزیز ذاتی که مرم باز می‌دارد از اینکه آسیب دشمن به ما برسد، و حکیم است به اینکه امر مرم می‌کند که در میان مردم پیام حق را بگویم و اصلاح آنها را بکنم. اینی مهاجر الی ربی، ما هجرت کننده هستم به سوی پروردگارم. حیث امرنی ربی، از طرفی که پروردگارم بخواهد، و یا اینکه هر جایی که بر من عبادت واحد ولا شریک الله آسان بوده باشد. و وهبنا له اسحاق، نتیجه استقامت، نتیجه هجرت و دعوت به سوی الله، یکی نجات از او شد. دومی که بخشیدیم برای زو حضرت اسحاق علیه السلام را بعد از اسماعیل و یعقوب و همچنین نواسیش حضرت یعقوب علیه السلام را، و جعلنا فی ذریته النبوه، و قرار دادن در میان خانواده از او النبوه پیغمبری را، و الکتاب و کتابهای چارگانه را. هر چار کتاب را الله جل جلاله در نسل حضرت ابراهیم عطا میکند. و آتیناه اجره فی الدنیا، و دادیم مزد پوره مزد او را در دار دنیا هم. در دار دنیا چی رقم مزد برش داده شد؟ مرکز را ساخت، کفر را نابود کرد و توحید الله جل جلاله برقرار ساخت. بنان نتیجهش در دنیا هم گرفت و نتایج آثارش را. و اینه فی الاخره فی لمن الصالحین، و البته خامخا او در آخرت خامخا می باشد از جمله نیکوکاران. و لوطن اذ قال قومه انکم لتأتون الفاحشه، و بیاد بیار داستان حضرت نوح علیه لوط علیه السلام را. اذ قال، چون گفت لقومی برای قوم خود، انکم لتأتون الفاحشه، ارن شما آمدن میکنید به عمل بی حیا، ما سبقکم بها من احد من العالمین، که پیش دستی نکرده از شما به آن یکی از عالمیان، هیچ کسی در عالم بشریت چنین اعمال را نداشتند جز شما. انکم هر ان شما لتأتون الرجال، انکم آیا شما لتأتون الرجال، آمدن میکنید مردان را، و تقطعون السبیل، و تقطعون السبیل، و میبرید قطع میکنید از سبیل راه درست را، و تأتون فی نادیکم المنکر، و به عمل میارید در مجلستان المنکر، کار خلاف شرع را، المنکر کار زشت را. چند کار میکنید؟ انکم لتأتون الرجال، شما آمدن میکنید به قصد شهوت به طرف مردان، و تقطعون السبیل، و میبرید راه حق را، راه درست و فطری را، و تأتون فی نادیکم المنکر، و به عمل میارید در مجلستان کار بسیار زشت را. فما کان جواب قومه، پس نبود جواب قوم، جواب قوم معقول نبود. الا ان قال، مگر اینکه گفتند، الا قالوا اتنا بعذاب الله، الا ان قالوا اتنا، مگر اینکه گفتند، الا ان قالوا اتنا بعذاب الله، مگر اینکه گفتند برو عذاب الله را به ما نازل بکو. ان كنت من الصادقين، اگر جمله صادقان و راستگویان هستی. قال، گفت حضرت لوط علیه السلام، رب انصرنی، یا الله مرا کمک بکو، به انزال عذاب علی القوم المفسدین، بر گروه تباکار و فاسد. ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، دعای حضرت لوط علیه السلام را الله قبول میکند، و چون آوردن فرستادگان ما ابراهیم به حضرت ابراهیم علیه السلام را بالبشرى مژده، قالو گفتند، اینا مهلک و اهل هذه القریه، هر آن ما هلاک کننده هستیم اهل این قریه را که در جوارت است. این اهلها کانو ظالمین، یقینا صاحبان این قریه هستن ستمگار و ظالم به اعمال خلاف شر و عقل. قال، گفت حضرت ابراهیم، این فیها لوطن، یقینا در آن قریه زندگی میکنه حضرت لوط علیه السلام. قال، گفتن در جواب ملائکه، نحن اعلم بمن فیها، هر ما داناتریم به آن کسی که در آنجا زندگی میکند. لنو نجیان نهو، خامخا نجات خواهیم داد او را و اهله و خانواده او را، الا امرأته، مگر همسر او را، کانت من الغابرین، که از جمله باقی ماندگان در عذاب. ولما انجا رسولنا لوتن، و انگامی که آمدن فرستادگان ما پیش حضرت لوط علیه السلام، سی ابیهم غمگین شد به سبب ایشان، و ضاق بهم زرعا، و تنگل شد به سبب ایشان، و قالو گفتن، لا تخف متس ای لوط، و لا تحزن غم مخور، نترس از اینکه به تو از طرف تو به ما آسیب میرسد، از طرف این مردم به ما آسیب میرسد. ولا تحزن، از شکست ما غم نخو، که تو سر ما میتونه که نقشه خود را تطبیق بکند. انا منجوک و اهلک الا امراتک، هذا ما نجات دهنده ایم تو را و خانواده تو را مگر همسرت، کانت من الغابرین، که است از جمله عذاب شدگان. انا منزلون على اهل هذه القريه، یقینا ما نازل کننده هستیم بر این قریه، رجزا عذاب من السماء از آسمان، بما کان یفسقون، و سبب بدکار بودنشان. قرآن میگه که ما نازل کننده هستیم از آسمان بر این مردم عذاب را. یعنی معنا چی؟ حالی که ما شما در آسمان میبینیم جای عذاب را اصلا پیدا کرده نمیتونیم، یک فضای عادی است. در ذهن ما ایت نمیگنی که در روز عذاب بوده باشه که تو جایش پیدا بکنی که سر پایین میشود. وقتی که الله بخواهد در این تو یک جایی که جای عذاب را نمیفهمی، و الله عذاب خود را نازل میکند.